Вітаю наших слухачоў. Я Міхася Скобла. На хвалях свабоды чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом і тэма яе «Слэм». Прадстаўляю сваіх суразмоўцаў: крытык Марыя Мартысевіч, паэт-слэмер Віктар Жыбуль і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Слоўнікі не паспяваюць за жыццём. Ніводзін айчынны слоўнік не растлумачыць вам, што такое слэм. А між тым, з'ява гэтая ўжо трывала ўвайшла ў літаратурнае жыццё, адбываюцца міжнародныя фестывалі слэму, ёсць свае пераможцы. І ўсё ж, што з сябе ўяўляе слэм, адкуль ён узнік і якое дачыненне мае да беларускай паэзіі? Маё першае пытанне Марыі Мартысевіч. У прынцыпе, слово «слэм» было вядомае беларускай публіцы найперш моладзі, таму што ў такім самым вядомым значэнні слэм — гэта спосаб танцу падчас рок-канцэртаў, калі публіка неяк штурхаецца, скокае і паўсялякаму выслаўляе свае эмоцыі целам. Часам гэта нават небяспечна для жыцця, напрыклад, на паза мінулым канцэрце Ляпіса Трубецкога дзяўчыне зламалі нагу. Таму калі публіка гэтая прыходзіць на беларускія паэтычныя слэмы, яна застаецца расчараванай, таму што паэтычны слэм — гэта тое самае вось рубілава, так, тое самае штурхі, толькі слоўныя. Паэты выходзяць на сцэну, у кожнага ёсць па 3 хвіліны, напрыклад, яны за 3 хвіліны павінны пераканаць публіку, што іх выступ самы эмацыйны. Ацэньваецца не толькі змест верша, але і артыстычнасць выканання, але і арыгінальнасць падачы. Ставяцца балы. Слэм — гэта паэтычны турнір, які прыйшоў да нас з Амерыкі. У 80-е гады постбітнікі і недарэперы амерыканскія вынайшлі форму спаборніцтва, проста абнавілі традыцыю старых паэтычных турніраў да такой больш сучаснай, глядзе для сучаснай публікі. А з таго часу слэм праз Еўропу, Украіну і Расію трапіў у Беларусь. Ужо цэлы год у нас ладзіцца слэмы. Вось вы сказалі, што публіка пасля паэтычных слэмаў расчараваная. Расчараваная чаго? Таму што там нікому не ламаюць рук ног. Усё-ткі яны ідуць слухаць і глядзець некае літаратурнае дзейства ці прагнуць таго рубілава, пра якое вы сказалі? Вельмі цікава, таму што в прынцыпе палова публікі застаецца расчараванай, палова шакаванай, таму што некаторыя ідуць усё-ткі глядзець паэтычнае спаборніцтва. Усё-ткі слэм — гэта незвычайна паэтычнае чытанне, нават не конкурс паэтаў, а штосьці больш энергічнае. І часам нават самі паэты, каторы беларускія, каторы прыходзяць на слэм, яны не ведаюць, што гэта такое, і толькі ў працэсе ім падабаецца або не падабаецца, яны ўваходзяць у гэтую гульню. У прынцыпе, слэм адрозніваецца па інтэнсіўнасці. Калі амерыканскія слэмеры — гэта ўжо высокія профі, каторыя аранжыруюць свае вершы голасам, неяк рэальна ўносяць голасам сэнс у тое, што чытаюць, то, напрыклад, у Украіне слэм блізкі да панкаўскага слэму. Там паэты любяць скокаць, лётаць, там ламаць адно аднаму рукі ногі. І гэта амаль не перабольшанне. Слэм у тыя часы, пра якія вы сказалі, Марыя, часам называлі хаосам з чалавечым тварам. І меліся адмысловыя інструкцыі, як паводзіць сябе на канцэртах тых панк-гуртоў. І нават як апранацца і абувацца. А ці ёсць некія пісаныя ці няпісаныя правілы паводзінаў на слэме паэтычным? Вось слова пераможцу першага беларускага слэма Віктару Жыбулю. Віктар, мы ўсе тут задаволеныя, што ні руку, ні нагу табе там не зламалі, і ты нікому не зламаў. Калі ласка, ці ёсць некія правілы? Калі б я што і зламаў, то толькі сам сабе. Але, на шчасце, такога пакуль не адбылося. Ну, наконт правілаў, яны як бы на розных слэмах бываюць розныя. Ось на адных, напрыклад, нейкі рэквізыт тэатральны дазволены, на іншых, наадварот, забаронены. Але галоўнае, каб слэм-майстры напярэдадні кожнага слэму агучвалі гэты рэгламент, гэтыя умовы, ось каб слэмеры ведалі, што ім рабіць, а чаго не. Ну, форма вопраткі ўсё ж такі любая, там хочаш прыходзь у фраку, а хочаш, умоўна кажучы, у майцы з чэрапам і косткамі. Іншая справа, што, напрыклад, перад адным са слэмаў у нас была такая дыскусія на тэму, калі, напрыклад, слэмер падчас выступу як-небудзь тэатральна разарве на сабе вопратку, гэта лічыць рэквізытам ці не? Забароненая музыка, і ёсць два спосабы ацэнкі. Гэта, ну, прынамсі, у Беларусі вельмі модна даваць ацэнкі журы, у той час, як у іншых краінах, усё-ткі слэм ацэньваюць гледачы. Пра судзейства слэму мы яшчэ пагаворым. А цяпер, Віктар, паколькі вы двойчы чэмпіён Беларусі слэму, можа быць, вы ўсё ж такі паспрабуеце паказаць, што такое слэм. Я разумею, што калі вы тут разарвяце вось гэты светр на сабе, то нашыя слухачы не пабачаць. Але ўсё-такі, можа быць, неяк хоць галасавымі мадэрацыямі вы пакажаце, што такое слэм. Быў я іголкай у стозе сена. Стог згарэў, я застаўся. З мяне зрабілі цвік, забілі ў сценку. Сценка згніла, Я застаўся. З мяне зрабілі шруб. Закруцілі ў дошку. Дошка паламалася. Я застаўся. З мяне зрабілі кулю. Зарадзілі, стрэлілі. Нехта зваліўся. Я застаўся. Таго, хто зваліўся, паклалі крэміраваць. Я не вытрымаў і расплавіўся. Не ведаю, хто там з мяне атрымаўся, але застаўся, застаўся, застаўся, застаўся. Гэта быў не хор паэтаў, не калектыў паэтаў, гэта быў адзін Віктар Жыбуль, двойчы чэмпіён слэму ў Беларусі. Спадарства, сёлета слэм прайшоў у Святая Святых у Купалаўскім літаратурным музеі. Падчас выступаў паэты клаліся на падлогу, распраналіся, бегалі па зале, лаяліся нецэнзурнымі словамі. А пасля ўсяго гэтага дырэктарка музею Алена Мацівасян заявіла в інтэрв'ю, што слэм у музеі стане традыцыйным. Ці месца яму ў музеях нашых класікаў? Як вы лічыце, Анатоль Сідарэвіч? Слэм. Гэта, па-перше, пратэст супраць уніфікацыі масавай культуры, а па-другое, і некі пратэст супраць элітарнасці прафесійнага мастацтва. Беларуская літаратура сама нараджаецца як форма пратэсту. Я не лічу, што гэта не тое месца. Надварот, некалі цяжка было ўявіць, што спадчына ці іншыя вершы Купалы загучаць па радыё, будуць гучаць па тэлебачанні і так далі, дзякуючы, я не пабаюся такого слова, генію Мулявіна. Менавіта гэта здаецца рок-музыка. Праз рок-музыку Купала дайшоў да мас. Новыя плыні ў паэзіі ўзнікаюць як нейкі пратэст супраць якраз гэтай бронзавасці, раз, і супраць уніфікацыі. А потым выпрацоўваюцца правілы. Зараз вот на кожны слэм трэба новыя правілы, агаворваюць арганізатары, што будуць новыя правілы, а самім паэтам кажуць, вот у мяне нават выпісана, трэба паведамляць арганізатарам характарыстыку сваёй манеры чытання вершаў. Абавязкова. Дык вось, некалі выпрацуюцца жалезныя правілы, з'явіцца свая эліта, зноў забранзавее той самы Жыбуль, ці хто яшчэ з гэтых сламераў, і з'явіцца малады, маладзейшая за Жыбуля Марыйку, паэты, і яны аб'явяць неослэм, постслэм, нейкую новую плынь. Гэта натуральны працэс. Дзякую, спадар Анатоль. Усяго дзён 10 таму каманда беларускіх паэтаў выязджала ў Кіеў дзеля ўдзелу ў міжнародным слэме. І трэнерам гэтай каманды была Марыя Мартысевіч. Марыя, што здарылася ў Кіеве? Чаму беларусы прайгралі? У гэтым годзе украінцы не дарылі нам выйграць, нам не здаецца. Бо ў мінулым годзе выйгралі мы. Это быў першы досвед барацьбы каманднай паміж Украінай і Беларусі ў слэме. Яны пайшлі на ўсё, напрыклад, ну, было проста заўважна, наколькі лепей чытаюць тыя паэты, которые бачылі ўжо беларусаў у дзеянні. Бо тры паэты, вось, которые прынеслі ім перамогу, яны удзельнічалі ў мінулым годзе і думалі, што адной левай, значыць, зможуць беларусаў, а ўсё атрымалася не так. І, напрыклад, выступ Артэма Пляжакі, гэта эстрадны паэт, як ён сябе называе ўкраінскі, а ён, ну, рэальна вывез каманду наперад на вельмі доўга. Не сваё поле мела значэнне, таму што ў Украіне знакі стаяць публіка, яны проста з прынцыпу ставілі двойкі там нейкія беларусам, недаразуменне мовы, таму што ўсё-такі не зусім аднолькавыя мовы, і просто так на слых першы раз тэкст цяжка ацаніць, калі ён нейкі смешны, напрыклад. У прынцыпе, мы не адчайваемся, ёсць вялікая мара прывесці ўкраінскую каманду ў Беларусі і ўжо на нашым полі наваляць ім так, пасля якога ўкраінцам зноўку давядзецца браць нас рэванш. Наколькі я ведаю, у гэтым паэтычным двубоі Артёму Паляжаку супрацьстаяў Віктар Жыбуль. Віктар, што Артём сапраўды такі моцны спадужнік быў? Ну, сапраўды моцны, у яго такая вельмі экспрэсіўная манера чытання, вельмі пастаўлены голас, умее завесці публіку. Нават Андрэй Хаданович прызнаецца, што цяжка побач з Артёмам Паляжакам выступаць. Вось вы згадалі Андрэя Хадановіча, аднаго з самых нашых вядомых слэмераў. Дык вось ён у сваім блогу піша, цытую: «Мне робіцца страшна за псіхіку паэтаў, бо слэм усё ж такі штука аднаразовая. Я ўдзельнічаў у 4 слэмах, у 5 ні за во што не буду». Канец цытаты. Віктар, а як адчуваеце сябе ў працэсе слэму і пасля слэму вы? Ці не асцерагаецеся вы за сваю псіхіку? У маім жыцці хапае рэчаў, якія могуць паўплываць на псіхіку значна горш, чым там слэм. Слэм, наадварот, тут, магчыма, якраз з'яўляецца нейкай разрадкай. Ну, а адчуванні падчас выступу, яны сапраўды незвычайныя, гэта нейкі такі ўзаемаабмен энергіяй з публікай, магчыма. Цікавая такая дэталь, што разу, калі я выступаю на слэме, у мяне спыняецца электронная электронны гадзіннік. На апошнім вось беларуска-украінскім слэме ён у мяне спачатку стаў адставаць на 20 хвілін, ну а потым калі я націснуў кнопачку, каб завесці як мае быць, вось ён у мяне ўвогуле адключыўся. А просто беларускі, многія беларускія выступоўцы, Віктор Жыбль, Вера Бурлак, напрыклад, яны рабілі слэм задоўга таго, як такая забава прыйшла ў Беларусь. Беларускія паэты, яны па прыродзе сваёй слэмеры, таму што з пратэсту, з мітынгу вынікае неабходнасць чытаць вершы без мікрафона, каб цябе чулі, і гэта ўжо аўтаматычна робіць твой выступ слэмам. Віктор, прызнайцеся, ваша манера чытання, яна мае свае вытокі ў тым слэм-данчынгу, які прыйшоў да нас з Амерыкі, ці гэта ваша асабістае вынаходства? Калі я ўпершыню ўдзельнічаў у слэме, то пра амерыканскі слэм-дансінг я нічога не ведаў, зусім нічога. Цяпер я нейкае ўяўленне пра гэта маю, але зноў жа, напрыклад, нейкіх відэазапісаў амерыканскіх слэмераў я нават не бачыў. Шкада толькі, што давядзецца купляць механічны гадзіннік. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння мы гаворым пра слэм. Мы працягнем гутарку праз хвіліну, а цяпер асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакой з грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад США. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанні ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svaboda.org. Вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла і поруч са мной у студыі паэт-слэймер Віктор Жыбуль, крытык Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Мы працягваем гутарку пра слэм. А скажыце, калі ласка, ці адрозніваецца паэтыка слэм-твораў ад паэзіі ў ейным шырокім спектры, і авангардовай, і традыцыйнай? Ці адрозніваецца сама паэтыка? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч. Калі іншы раз паэзія не вырастае з бруду, а наадварот улазіць у бруд, яны ўласцівы слэмаўскай паэзіі. Пачытайце, скажам, Александра Літова, рускага слэмера. Многу паглядзіце, там цэлая ёсць плеяда, Вадзім Месяц, то класіку іх ужо ёсць Андрэй Радзіонаў, Павел Жавар, Василь Чапелёв и другие. Там тексты, вот, 12 злобных зрителей, они такие разные, они такие личности, решили побухать, они купили пиво, они купили водку, орешек и закусок, огурчиков, селедку, и сели все за стол. Вчера скажу, меня не уразило. Да, нагадывая инситное мастерство, примитивизм. Я слухал неделю передачу «Радио Свобода», и там, значит, гучали снова верши присутного тут же Буля, да гонару сказаць, што ўсё ж такі там адчуваецца ўменне версіфікаваць. Ведаеце, па-моему, Віктор ўжо адчувальна пачынае бранзавець проста вось за гэтым нашым сталом. А можна ўтрагіць слэмераў? Я хацела б іншую плынь паэзіі назначыць. Рэч тым, што вы знаёміліся з сайтам расійскіх слэмераў, а вось у Беларусі ёсць паэт, слэмер, каторы свядома вучыцца ў амерыканцаў, перакладае амерыканскіх слэмераў, агучвае гэта і чытае свае вершы ў гэтых манерах. Віталь Рыжкоў. Цікава паназіраваць за тым, як ён чытае паэзію, таму што гэта абсалютна іншая, то есть для Беларусі манера чытання, і тут ужо трэба казаць пра ўплывы не толькі паэтыкі заходняй, а менавіта заходніх формаў яе падачы. Так што мне здаецца, што слэм гэта не такая простая з'ява, і я не зводзіла бы толькі да прымітывізму, таму што амерыканская паэзія, яна па традыцыі ішла ад Уітмена, яна вельмі глыбокая, яна праз Одена, праз розных іншых паэтаў, праз мігрантаў таго ж Бродскага, гэта вельмі глыбокая паэзія, гэтая глыбіня прыўносіцца і ў слэмерскія тэксты. Проста яна падаецца больш так адкрыта. гаспадарства, пожадаем же и нашим поэтам глыбіні. Вось 26 траўня зусім нядаўна я быў на паэтычнай вечарыне Владимира Някляева і падумалася, што з ягонай манерай чытання са сцэны у яго ёсць шанцы і ў слэме. З другога боку, ні Алесь Разанаў, ні Рыгор Барадулі, ні Анатоль Верцінскі, ні Геннадзь Бураўкін, ні Леонід Дранько-Майщук, паэты выдатныя і розныя, наўрад ці дамагліся б поспеху ў слэме. Не ўсю ж паэзію можна крычаць. Публічны паспяховы выступ больш пасуе палітыкам, а не паэтам. Вось як вы лічыце, Анатоль Сідарыевіч? А яшчэ ў савецкія часы паэтаў падзялілі на камерных, лабараторных, калі на тое пайшло, і на паэтаў эстрадных. Слэм, наколькі я здагадваюся, працягвае традыцыю той эстраднай паэзіі Юнтушэнкаўскай. Вознесенскі з эстрады чытаў вершы, Владзімір Маяковскі. І паглядзіце, значыць, у нас таксама можна пашукаць у 20-е гады, а пачытайце тое з'едлівае апавяданне, з якога пачынаецца 6-й том Якуба Коласа, «Трыумф» пра выступленне маладнякоўца. Я, чытаючы гэта апавяданне, просто жывот надрываў. Гэта ж выдатная рэч. І кажу, як кладзецца на цяперашніх слэймераў. Каго б можна было б умоўна вядома з беларускіх паэтаў 20-го стагоддзя залічыць у слэймеры? Ну, калі ўжо так дакопвацца да каранёў, то я б назваў ўжо згаданага Анатолем Сідарэвічам тут Паўлюка Шукайлу, бо наконт нейкай там мастацкай вартасці ягоных вершаў можна паспрачацца, яна далёка не заўсёды вытрымана, але захаваліся сведчанні, што чытаў ён свае і, дарэчы, не толькі свае вершы, вельмі артыстычна. Вось сучаснікі згадвалі, як ён то павышаў, то паніжаў голас, то ледзьве чутна шаптаў, то наадварот крычаў. Ну, я думаю, што калі б у 20-е гады на Беларусі ўжо быў слэм, то, я думаю, пераможцам там бы апынаўся Паўлюк Шукайла. Паўлюк Шукайла, ён жа, здаецца, аўтар гэтых радкоў. Выйду я на сенажаць, ды з наганаў жабу бац. Ну, гэта хутчэй пародыя на яго. Гаспадарства ў любых спаборніцтвах не апошнюю ролю выконваюць суддзі. І я ведаю, што паводле правілаў слэму гэта не мусяць быць літаратары, ні пачаткоўцы, ні акадэмікі ад літаратуры. А хто ж мае быць? Усё ж, каб ацаніць якасць тэкстаў, чалавек павінен разбірацца ў літаратуры. Ці ж не так, Марыя? У гэтым і было вынаходніцтва слэму, а менавіта яго, калі яго вынайшлі, вось калі пачалі рабіць гэтыя турніры, трэба было ўразіць менавіта публіку, таму што такім чынам абсалютна і гэта прыносіла свой плён, таму што калі чалавек ведае, што яго суддзя гэта простая дзяўчынка і абсалютна выпадковы чалавек, который прыйшоў у залю, то ён аўтаматычна пачынае быць больш, можа, шчырым, больш адкрытым, па-рознаму разумеючы гэта шчырасць і адкрытасць, канешне. Тут потым проста цікава назіраць за гэтымі эмоцыямі, як вось верш перацякае ў адзнакі, ў нейкую, не толькі адзнакі, выгукі публікі, нейкія ухваленні ці асуджэнні, як потым жа адбіраюцца яшчэ паўфіналісты, фіналісты, гэта ўся вось сістэма, як вітаюць сваіх куміраў, як абураюцца тым, што кагосьці куміра засудзілі, гэта ўсё вельмі жывыя эмоцыі. Таму я, напрыклад, неухвальна стаўлюся да таго, што беларускія арганізатары слэмаў імкнуцца раздаць ацэнкі прафесіяналам. Слэм гэта найперш шоу, і людзі, каторыя яго ладзяць, спадзяюцца на шоу, але калі яны раздаюць адзнакі прафесіяналам, шоу знікае, таму што публіка ўжо не ёсць часткаю дзеяння. Яна пачынае быць пасіўнай і проста пазяхае, і ну гэта ператвараецца ў звычайнае чытанне смотр мастацкай самадзейнасці. Таму ўсё-ткі я заклікаю ўсіх людзей, каторыя хочуць рабіць слэмы, ўсё-ткі рабіць гэта для людзей, для гледачоў, а не для акадэмікаў. Калі ласка, Віктар. Тут яшчэ так трохі дзіўнавата ў кантэксце слэму выглядае слова прафесіянал. Гэта запрашаюцца вядомыя літаратары, ну гэта паэты, ну прызнаныя ўжо Віктар Шніп, Людміла Рублеўская, Пятро Васюченка, Алесь Камоцкі. Ну, карацей, яны, вядома, шмат чаго дасягнулі, але ці ёсць сярод іх хоць адзін слэмер? То, Віктар, вы як слэмер за прафесійнае журы ці за тое, каб суддзёй выступала публіка? Хутчэй за другое. Ну, проста, напрыклад, я бачыў, як судзіла прафесійнае журы на купалаўскім слэме. Проста звычайна гэта робіцца так, што прафесійнага журы няма, і глядацкае журы ставіць па дзве адзнакі кожнаму выступоўцу. Адну за змест, а другую за артыстызм. А тут атрымліваецца, што прафесійнае журы як бы імкнулася паставіць нейкі бал за ўсё адразу. Ну, тут яшчэ пытанне, вось як само журы гэта ўспрымала ўсё, гэта лепей папытацца ў журы. Але такое ўражанне, што сябры прафесійнага журы, яны імкнуліся дайсці знайсці зместу вершаў, але часам артыстызм неяк так абыходзілі, ігнаравалі. І я, напрыклад, лічу, што такія выдатныя выступоўцы, слэмеры, як Уладзь Лянкевіч і Сярж Мядзведзеў, атрымалі нашмат меней балаў, чым маглі. Віця не дадаў, што было дзве адзнакі. Адна глядацкая, другая прафесійная журы. І гэтыя адзнакі часам разыходзіліся палярна. То есть публіка ўспрымала абсолютно іначай, чым акадэмікі. Публіка не крычала суддзяў на мыла? Ну, у нас же інтэлігентная публіка, беларусы ж талерантны народ. І хіба апошняя. Што далей будзе са слэмам? Ён так і застанецца рытарычна-тэатральным дзействам, месцам спаборніцтва галасістых паэтаў, ці слэм мінецца, як мінаецца любая мода, ці слэм выкшталціцца ў нейкі адметны, апрычоны від мастацтва. Як вы лічыце? Калі ласка, Марія. Мне здаецца, што ўсе тры шляхі магчымыя. Я не аддаю перавагу, мне не хацелася б, каб адзін з іх перамог, так? Ну, мой прагноз такі, што любая з'ява мае свой пік і свой заняпад. Зараз слэм відавочна перажывае ў Беларусі пік. Адно правіла слэму мы яшчэ не згадалі. Не правіла, а, скажам так, добрую традыцыю. Слэм гэта спаборніцтва за грошы і часам за вялікія грошы. То бок, а паэт ведае, што калі ён пераможа, ён атрымае нейкую суму, каштоўны прыз, і ў Беларусі не ўсе слэмы пляцоўкі ў Беларусі могуць дазволіць сабе ўзнагародзіць паэта вялікім прызам. І таму ў нас гэта ўсё вырачана на аматарства. У той час, калі б гэта ўсё атрымала вялікі бюджэт, то слэм была б абсалютна іншая гісторыя. Мне здаецца, што зараз ідзе такі адбор. Паэты, маладыя паэты вырашаюць для сябе, яны эстрадныя паэты ці яны камерныя паэты па класіфікацыі Спадара Сідаровіча. І калі гэта ўсё ўстаканіцца, у нас сфармуецца наша слэмерская эліта. Ну што, будзем глядзець, што адбудзецца далей. Віктор, а якой вам бачыцца будучыня слэму? Рэч у тым, што, напрыклад, на украінскіх, зноў жа, там інтэрнэт-форумах можна сустрэць такую думку, што вось украінскі слэм адживае, ось, а у нас ён наадварот уваходзіць у нейкую, можна сказаць, нават моду, бо слэмы пачынаюць адбывацца ўсё часцей, і, напрыклад, той самы купалаўскі слэм, яго ініцыяваў сам музей Купалы, спаслаўшыся на вопыт аналагічны нейкага расійскага музея. Так што, як бы, у нашым культурніцкім грамадстве ёсць цікаўнасць да слэму, але невядома, колькі яна яшчэ вось так вось пратрымаецца. Росквіт ці заняпад слэму ў Беларусі прагназуе Анатоль Сідаровіч? З'явяцца тэксты, класічныя ў гэтым жанры, паз'явіцца постслэм, неослэм, нейкая новая такая плынь. Але я хачу сказаць, як бы голас там не ставіў, якую манеру выканання не выпрацаваў той ці іншы паэт, застаюцца тэксты. Дзякую ўсім за гутарку, і напрыканцы нашай перадачы мы, як заўсёды, скіруем нашага чытача да лепшых кніг мінулага месяца. Калі ласка, Віктор. Напэўна, апошняя кніга, якую я трымаў у руках, гэта кніга Лесі Беларускі «Малітва да Калымы». Але адгортваем, у анатацыі напісана «Леся Беларуска», а ў дужках «Коўтун ВМ». Такім чынам адбылося самараскрыццё грандыёзнай містыфікацыі. Ну, у гэтай кніжцы ёсць як вершы ўжо вядомыя па ранейшых публікацыях Лесі Беларускі, так і новыя. Хоць пад імі стаяць даты, там 38 год, 47. Я і не ведаў, што Валянціна Коўтун гэта крана дэбютавала ў літаратуры. Калі ласка, Анатоль Сідаровіч. Гэта шосты том збору твораў Якуба Коласа. Гэта малая проза Якуба Коласа. Вельмі раю чытаць Коласа. І Марыя. На днях з'явілася анталогія сучаснага шведскага апавядання, так і называецца кніжка «Сучаснае шведскае апавяданне» выдавецтва Галіяфы. Чытво абяцае быць цікавым. Дзякуй удзельнікам гутаркі за круглым сталом Анатолю Сідаровічу, Віктару Жыбулю і Марыі Мартысевіч. Сёння ў перадачы «Дом літаратара» мы гаварылі пра слэм. З вамі быў Міхася Скобла. Да наступнай суботы!